hashtag Zostań w domu. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 marca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie pandemii koronawirusa. Najpóźniej na początku przyszłego tygodnia ma zapaść decyzja, co dalej z zajęciami na polskich uczelniach, mówi wicepremier Jarosław Gowin. Kolejne kraje zamykają granice, przekładają ważne wydarzenia i wprowadzają nowe restrykcje dla obywateli. Najnowsze informacje ze świata zebrał nasz reporter. Od pół godziny trwa kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W ostatnich dniach przedstawiciele władz i służb codziennie omawiają sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Przed kancelarią premiera jest Agnieszka Jasik. Czym zajmuje się dziś sztab kryzysowy? Na początku, tak jak na każdym takim posiedzeniu, minister zdrowia przedstawia sytuację w związku z rosnącą liczbą przypadków zakażeń. Omawiana też jest kwestia ruchu na granicach, który, jak mówił szef kancelarii prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, odbywa się teraz płynnie. Niemal na każdej naradzie przedstawiciele rządu i służb rozmawiają też o tym, jak długo powinny obowiązywać ograniczenia i czy powinny być wzmocnione, dodał minister. Dzisiaj na pewno również to będzie przedmiotem dyskusji, ale na pewno jest za wcześnie, żeby mówić, że jakieś decyzje zapadły, czy to w przypadku szkół, przedszkoli, żłobków, czy w przypadku restauracji, czy innych obiektów, które są zgodnie z obowiązującymi przepisami zamknięte. Michał Dworczyk, pytany o środki ochronne dla personelu medycznego, mówił, że jednoimienne szpitale zakaźne, w których leczy się osoby z koronawirusem, a tych, przypomnijmy, w całym kraju jest 19, mają podstawowy zapas i są zabezpieczone. Jednocześnie przyznał, że środków ochrony medycznej w pozostałych placówkach jest za mało, ale z tym problemem boryka się nie tylko Polska, ale i cała Europa, a rząd pracuje nad tym, by te braki uzupełniać. Mówiła Agnieszka Jasik. Dziękujemy za te relacje. Decyzja dotycząca przedłużenia terminu zamknięcia uczelni, o ile zapadnie, będzie podjęta nie później niż na początku przyszłego tygodnia, powiedział wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. Szef resortu w rozmowie z portalem WP.pl był też pytany, co z zajęciami, których zdalnie nie da się prowadzić, jak na przykład laboratoria, i co z wykładowcami, którzy nie mają etatów, bo są zatrudnieni na umowach o dzieło. Na razie jest to miesięczna dotacja. Wielokrotnie mówiłem, że to są pierwsze kroki. Jeśli będzie potrzeba udzielenia wsparcia poszczególnym grupom społecznym, a ci, którzy pracują na umowę zlecenie i tylko na umowę zlecenie, rzeczywiście znajdują się w szczególnie trudnym położeniu, to oczywiście takie kroki podejmiemy, zapewnił wicepremier. Bez korków na polskich granicach, poinformował w programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Ruch odbywa się na bieżąco, mówi Bartosz Grodecki. Na granicy wewnętrznej, czyli mówimy o tej granicy z Niemcami, z Czechami, Słowacją oraz Litwą, ruch odbywa się na bieżąco. Nie ma zatorów, czyli czas przekraczania nie przekracza jednej godziny. My żeśmy od momentu, kiedy wprowadzono tę nową sytuację, ten reżim, działaliśmy w trybie ekstraordynaryjnym, starając się wraz z naszymi służbami udrażniać te przejścia. Szczęśliwie to się udało i tych zatorów już w tej chwili nie ma. W związku z koronawirusem grupa kilku krajów ze strefy Schengen, w tym Polska, opuściła szlabany graniczne. Na polsko-niemieckiej granicy utworzyły się wielokilometrowe korki. Dziś wideokonferencja unijnych ministrów do spraw rynku wewnętrznego na temat sytuacji na granicach. Polska poinformowała Komisję Europejską, że sytuacja na naszych granicach się poprawia. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa na świecie przekroczyła 10 tysięcy osób. Zakażonych z kolei zostało 250 tysięcy. Informacje ze świata zbiera Wojciech Cegielski. Według WHO najgorsza sytuacja panuje obecnie w Europie, w Stanach Zjednoczonych i na Bliskim Wschodzie. Na całym świecie jest teraz 250 tysięcy osób zakażonych, a udało się dotąd wyleczyć 86 tysięcy. Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że w ostatnich godzinach obecność koronawirusa zanotowano w 7 nowych krajach lub regionach. Zwraca też uwagę na rosnące tempo, z jakim wirus się rozprzestrzenia po świecie. Pierwsze 100 tysięcy zakażeń odnotowano w ciągu 3 miesięcy od pojawienia się patogenu, ale kolejnych 100 tysięcy pojawiło się w ciągu zaledwie 12 dni. Kolejne kraje wprowadzają tymczasem restrykcje w związku z pandemią. Granice zamknęły właśnie Filipiny, Australia i Nowa Zelandia. W Izraelu władze zdecydowały w nocy, by nakazać mieszkańcom pozostanie w domach. Podobny nakaz wydały władze amerykańskiego stanu Kalifornia, zamieszkałego przez 40 milionów osób. Turcja odłożyła wszystkie planowane do końca kwietnia wydarzenia publiczne. Przełożono też festiwal filmowy w Cannes, a planowany na czerwiec szczyt grupy G7 w Stanach Zjednoczonych zamieniono na wideokonferencję. Sri Lanka przełożyła planowane na koniec kwietnia wybory i wprowadziła godzinę policyjną. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przelotny deszcz popada dziś jedynie na południu Polski, w innych regionach pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami nad morzem, maksymalnie 8 stopni w centrum, 10 i do 15 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Na przykład zmywarka do zabudowy Siemens, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji PO Pay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację PO Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PO Pay na pko.com.pl lub w aplikacji PO Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. 600 kilometrów, 6 pasażerów, 5 dzieci, z czego 3 w fotelikach. Tak, w 3 fotelikach, w jednym rzędzie. I Labrador. Dla tego samochodu to po prostu kolejna robota do wykonania, bo to nie jest tylko nowy ProAce City Verso. To 7-osobowa Toyota ProAce City Verso. Teraz z gwarancją Pro do 1 000 000 km i zestawem systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. Zapraszamy do salonów Toyoty. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No dokładniej, zostańcie z Trójką w domu. Zofia Kruszewska, Aleksandra Budka, Piotr Stelmach. Witamy w drugiej godzinie naszego spotkania. W tym składzie będziemy z Państwem do 15. Gorąca nowość. Łóż. Ta płyta grupy Deep Purple, nowy ich album, ukaże się 12 czerwca. To jest utwór, który tę płytę zapowiada i jednocześnie będzie ją rozpoczynał. Throw My Bones. Best. I take a guess what happened. No i kości zostały rzucone po raz pierwszy na naszej antenie. Premiera gorąca za nami, Throw My Bones. Tak zaczyna się nowy studyjny album zespołu Deep Purple. Ukaże się 12 czerwca. Łóż to jego tytuł. Throw My Bones to właśnie ten utwór. Głosujemy do 12 na listę, na najnowsze 1990 notowanie. W imieniu Marka Niedźwieckiego raz jeszcze na to notowanie dzisiaj zapraszam. Między 19 a 22 adres oczywiście lp3.polskieradio.pl. Piosenka dnia przed nami. Plum, plum, plum. Wieloryb Sosnowski. Ciemność jak wieloryb płynie po mnie, nie wiem co w brzuchu ma, a czuję, że cuchnie i już wiem, że raczej syf i łatwo to dzisiaj nie będzie. Chcę już być tam, kierunek obrać mi. Jeszcze krok, już. Jeszcze krok, już. Rozbity na kawałki, nic nie widzę. Piosenka dnia Sosnowski, wieloryb z płyty Tylko się nie denerwuj. Przy okazji, jeżeli już mamy czynić tutaj na antenie jakieś rekomendacje dla dzieci i młodzieży, dla tych najmłodszych, najukochańszych, z którymi państwo zostają w domach, no to mogę się odwołać do Leona, czyli syna Bartka Sosnowskiego, bo on bardzo często o nim opowiada. To bardzo twórcza postać, nawet przysłużyła się w rozmowach, które rodzice z nim prowadzą do tego, żeby tytułować tak, a nie inaczej niektóre piosenki, czy dawać im napęd, paliwo, inspirację. No ja mogę, jeżeli chodzi o te informacje czy rekomendacje dla maluchów, polecić własny domowy ogródek, bo z Hanką wczoraj czytaliśmy historię, którą ona napisała, właściwie to był dialog napisany przez nią i przez jej kolegę z klasy podczas rozmowy telefonicznej. Taki dialog, który dotyczył pewnego tajemniczego psa o imieniu Bodzio. No i oczywiście wszystko się dobrze skończyło, ale też wspólnie przeprowadziliśmy wywiad, to znaczy ona ze mną przeprowadzała wywiad, później go ładnie spisała. Rozmawialiśmy w tym wywiadzie między innymi o mediach społecznościowych. Jakie wybrać, jakie są lepsze, czy takie, jakie ja posiadam, jakich nie posiadam i dlaczego. No i oczywiście fajne było to, że po spisaniu tego wywiadu w tej gazetce, która na prędce powstała, powstał też przez Hankę zrobiony rysunek. Właściwie taka poglądowa historyjka obrazkowa, jak dokładnie umyć ręce. Oczywiście się zastosowałem. No cóż, mogę tylko polecić na przykład taką formę spędzania czasu, bo później jak dzieciaki to spisują i robią z tego takie właśnie para gazetki, para wydawnictwa, to po jakimś czasie, kiedy się na przykład budzą rano, po kilku dobrych godzinach, czy po kilkunastu dobrych godzinach snu, radość z tego, że coś takiego się zrobiło, jest po prostu ogromna. Polecamy państwu domowe pielesze. Jeżeli już wychodzić, to absolutnie nie spotykać się w większych skupiskach ludzi. Na przykład można iść do lasu na spaca, no bo wiadomo, że lasu doradza i lasu nawraca. Lubię na polanę, Raut. Jak do tej pory ostatnia studyjna płyta zespołu Wonky One, tak jest zatytułowana i las z tego albumu właśnie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24 minuty po godzinie 11 anonsowaliśmy m.in. tę rozmowę. Artur Rojek po drugiej stronie. Słyszymy się dobrze? Tak, ja dobrze słyszę. Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. No, podstawowe pytanie, bo zawsze przy Myśliwieckiej 357 dbaliśmy o artystów, zwłaszcza polskich. Nie sądzę, żeby to się zmieniło w następnych długich latach. Jak się czujesz, jak się czujecie? Aktualnie czujemy się dobrze, jeżeli pytasz o zdrowie, natomiast sytuacja jest na tyle specyficzna, że myślę, że czujemy się tak jak każdy teraz. W zasadzie no jakby z godziny na godzinę rzeczywistość może się w każdym momencie zmienić. Natomiast no, staramy się jakoś funkcjonować w miarę tej sytuacji normalnie i siedzimy w domu. Czekamy i myślę, że jeszcze trochę poczekamy. Okej. Okay. Powiedz, bo wy oczywiście z całą rodziną w swoim mysłowickim świecie, jak się domyślam. Pytanie, które już niejednokrotnie artystom zadawałem, nie będę tutaj oryginalny, tobie też zadam. Czy taki czas spędzony w domu, no trochę przymusowy, ale jednak może być twórczy? No, wiesz co, tak, oczywiście. Przymusowe siedzenie w domu niczego ci nie odbiera. Myślę, że to jest czas, w którym powinieneś po prostu nauczyć się konsumować na sposób, na jaki potrafisz, na jaki możesz go konsumować w danym momencie. W zasadzie myślę, że nic nie odbiera temu, nic nie może ci odebrać jakby twojej energii twórczej, chyba że ty sam coś możesz ją odebrać. Mhm. Sytuacja zewnętrzna nie do końca, ja myślę, że jest za to odpowiedzialna. Przynajmniej ja mam takie zdanie. W mojej głowie powstawały różne ciekawe pomysły i niekoniecznie sytuacja, w jakiej się znajdowałem, była jakaś standardowo twórcza. Ale to dobrze, bo to optymistyczne słowa. Artur, ponieważ do godziny 12 na pewno opowiadamy głównie o liście przebojów programu trzeciego, historii, listy i tak dalej, czy ty masz jakieś wspomnienie, jakieś, coś ci się wyświetla w głowie, kiedy sobie myślisz dawne czasy, Mysłowic, ja, lista przebojów trójki, jak to było? Wiesz co, no pierwsze co mi się wyświetla, to ten moment, kiedy jeszcze w ogóle nie miałem pojęcia, że będę w zespole w jakimkolwiek występował i że będę miał jakiś zespół, bo śpiewał piosenki na scenach. Byłem odbiorcą listy przebojów, tak jak wielu innych w latach 80. Namiętnie listy przebojów słuchałem, nagrywałem piosenki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast potem, kiedy byłem już w zespole, no to jakby legenda listy przebojów programu trzeciego Polskiego Radia ciągnęła się jeszcze dalej. I znalezienie się w zestawieniu listy było dla, myślę, każdego w tamtym czasie, w okolicach 95 czy tam 96 roku, no bardzo dużym wydarzeniem. I ja sobie przypominam, tak, nie wiem czy się nie mylę, ale wydaje mi się, że to było przy okazji piosenki Peggy Brown, która nagle znalazła się chyba na drugim czy na trzecim miejscu listy przebojów. To pamiętam, że informacja o tym spowodowała, że akurat wracaliśmy z koncertu, chyba to było, albo wracaliśmy, albo mieliśmy, albo jechaliśmy, już nie pamiętam. W każdym razie zatrzymaliśmy samochód, żeby dokładnie usłyszeć, co tam się mówi o tym w ogóle, kiedy się zapowiada tę piosenkę. Bo wiedzieliśmy, że dotarliśmy do trzeciego i teraz miała być ta zapowiedź. No więc no, przeżywaliśmy to bardzo mocno i to było bardzo takie pozytywne i dużo nam to radości sprawiło. A widzisz, to było przygotowane mieć czy być, bo kiedyś ten utwór dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego, ale kiedy to mówiłeś, zmieniliśmy to, bo tak czasami też w radiu bywa, że scenariusze się zmieniają na żywo po prostu, no, chociażby podczas rozmowy Peggy Brown za chwilkę. No to życzę twórczego, dobrego, spokojnego przede wszystkim czasu, ponieważ nigdy od tego specjalnie nie uciekaliśmy, chociażby poprzez kontakt nasz wspólny na festiwalu, czy nie tylko, to bardzo proszę od nas tutaj z Myśliwieckiej 357 pozdrów swoich najbliższych bardzo gorąco. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Artur Rojek, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. Nocami w samotności rozpustny sen widziałem, żeśmy w jednym łóżku spojeni ciało z ciałem. Ale ten sen najśmielszy tej dumy nie urażę. O nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał. Sprawdzam coś z historii. Na piątym wtedy Madonna, You Must Love Me. Na czwartym Phil Collins, Dance Into The Light. Trzecie Celine Dion, It's All Coming Back To Me Now. Na pierwszym Anita Lipińska i Wszystko Się Może Zdarzyć. I na drugim z czwartego i 4 tygodnie na liście Mysłowic, Peggy Brown. To najwyższa pozycja tego utworu. 775. notowanie 6 grudnia. To było 1996 roku. No to wracamy do propozycji tu i teraz, w tej dobie, w tym czasie. Happy Set. Po drugiej stronie mgła na wtorach. się odejść. Mgła na torach i przeraźliwy wrzask. Już wiesz, że coś się zbliża. I jedno tylko, co czujesz, to coś się zbliża. I jedno tylko, co czujesz, to strach. Mgła na torach. I jedno tylko, co czujesz, to strach. Mgła na torach. I jedno tylko, co czujesz, to pamiętam ich ostatni koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie byli na to przygotowani, ale trochę podpuściłem publiczność już, kiedy zeszliśmy z anteny, kiedy koncert się kończył. Wywołali utwór Ale zanim pójdę, no bo zespół tego swojego największego przeboju nie zagrał, ale kiedy publiczność o to poprosiła i jeszcze raz poprosiła, to zagrali. Kuba Kawalec, zespół Happy Set, Mgła na torach, w zestawie do głosowania na najnowszą listę, 1990 notowanie, jeszcze głosowanie do godziny 12, czyli przez 22 minuty. lp3.polskieradio.pl. Polecam i zapraszam. Pani Jola napisała, praktycznie z pierwszej linii frontu szpitala w Kaliszu. Jesteście dla mnie wsparciem w tej trudnej walce. Pani Jolu, no mogę tylko powiedzieć stąd, z Trójki, do usług. Dotleniesz mnie jak gęsty las, jak las, któremu w pełni ufam, jak jasny kryształ z głębi ziemi, jak wir majestatycznej rzeki. jak to pięknie, że w sprawie niektórych piosenek można nie zmieniać swojego zdania i można je wypowiadać na antenie Trójki. Moim zdaniem to jeden z najpiękniejszych polskich utworów ostatnich długich lat. Odprowadź im Mela Koteluk. Archiwum, listy przebojów programu trzeciego. Głębiej, głębiej, głębiej. 1991 rok, czyli wracamy do Republiki. To był maj i to była piękna wiosna 1991 roku. Tylko, i tu cudzysłów nad tym słowem, tylko miejsce drugie. Lawa Republika. Zostań w domu z Trójką. Oczywiście apelujemy o to nieustannie do Państwa. Prosimy się nie spotykać w dużych skupiskach ludzkich. Jeżeli już muszą Państwo wyjść z domu, to najlepiej gdzieś na spacer do lasu, ale raczej proszę tego unikać. Prosimy, żeby Państwo zostali w domu. Jeżeli wybiorą Państwo na ten czas swojego pobytu w domowych pieleszach program Trzeci Polskiego Radia, będziemy dumni. Zapraszamy bardzo, bardzo gorąco. No to czas teraz na drugą dziś lekturę. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Prawdziwym domem człowieka jest jego język, przypomniał sobie Misza. Rosyjski, polski, francuski. Już przyzwyczaił się do tej myśli. Ale teraz przyszło mu do głowy, że te domy nie muszą być od siebie oddzielone, okolone murem i strzeżone, a wręcz przeciwnie. Mogłyby być wolno stojące i otwarte, żeby dało się między nimi przemieszczać i wszędzie być u siebie. I tu, i tam, i pomiędzy. Fragment piąty. Mijały godziny. Profesor mówił o przeszkodach, na jakie natrafiał młody Zamenhof, o jego wątpliwościach i uporze, o pierwszym podręczniku i czekaniu, czy świat zareaguje, i o tym, jak pewnego dnia w progu domu Zamenhofa pojawił się elegancki pan, który przywitał się słowami: pozdrawiam pana, drogi mistrzu. Saluto in cara mastro. Po esperansku. Był to Antoni Grabowski, z zawodu inżynier, z zamiłowania literat. Grabowski przetłumaczył potem na esperanto wiele ważnych dzieł, między innymi pana Tadeusza. Fragment tego przekładu przeczytałem ci na początku dzisiejszej lekcji. Przyjrzyjmy mu się uważnie, słowo po słowie. Profesor Koniarski dużo jeszcze Miszy tego dnia opowiedział. Mia heimo, zapisał Misza w dzienniku tamtej nocy. Zapach ziemi rozbudził zmysły chłopca. Zaczynała się pierwsza wiosna jego dorosłego życia. Życia, które nie znało jeszcze swoich granic i buzowało w nim tak, jak zaczynało już buzować pod ziemią i w wodzie. Prawie go rozsadzało. Czy czuł, że coś się musi wydarzyć? Czy tego chciał? Czy czekał na coś? Czy zmieniające się pod wpływem nadchodzącej wiosny otoczenie jego popchnęło do zmiany? Snop przedwiosennego światła zamiata podłogę. Znowu uchylają się drzwi. Misza zagląda przez szczelinę w czasie i widzi sporo od siebie starszą kobietę. Kobietę, która dużo już przeżyła. Poznała ogromny ból. Widzi siebie, młodego i głodnego, z całym życiem przed sobą. Widzi zmarszczki wokół oczu Zofii i bruzdy wokół jej ust. Wycofuje się i zamyka za sobą drzwi. Co się tam rozwrzeszczało zza płota? O tam, od strony lasu, opowiadała matka Zofii. Oj, ale to się rozwrzeszczało, już to jakby dziecko, już to jakby kot albo inne zwierzę obdzierane ze skóry. Diabeł jakiś, płaczennica. Obie się przebudziłyśmy, nie ma Juśka? Zwróciła się do dziewczynki, a ta pokiwała głową. Cimno jeszcze było, całkiem jeszcze noc. Oj, tam zaraz diabeł, co też mama opowiada? Tylko dziecko straszy. Tak, córuchna, ty się nie śmij. Teraz to ludzi od diabłów nie odróżni. Żywych od trupów nie odróżni. Gorzej niż we wojnę. Jak kto poszedł do lasu, to człowiekiem nie wrócił, oj nie. Tego chłopaczka od miciaków pamiętasz? Już, że pamiętasz. To jeszcze dziecko było we wojnę. Kiedy starego miciaka wywieźli, on poszedł do lasu, że niby z partyzantami. A teraz z bandą na wsie napada. Oni gorsze od diabłów. W zimę to się trochę pochowało. Tylko strach po drzewo do lasu było chodzić, bo teraz w lesie więcej diabłów niż drzew. Ale jak tylko przyszły roztopy, od razu stodołę w drugiej wsi spalili. To nie ludzie, córuchna. I to nie zwierzęta. Mnie to się widzi, że oni ze ziemi wychodzą. Jak była zamarznięta, to nie tak. A teraz, kiedy rozmiękło, wszystko znów wyłazi. Żywe i martwe. A jak się matce te ostatnie mrozy przetrwało? Spytała Zofia. Drewna na opał starczyło? O, ledwo, ledwo, odpowiedziała kobieta. Brat twój pomaga wiele, a jeszcze pies. Bez psa nie ma jak. Dziewczynka siedziała nieruchomo, trzymając w rękach zawiniętą w sreberko czekoladę. Była mała, maleńka. Odłóż to na razie, powiedziała Zofia i posadziła ją sobie na kolanach. Ciężka jesteś, zaśmiała się. Babcia cię dobrze karmi. Dziewczynka znowu pokiwała głową. A, pewnie, że dobrze karmi. Dzieciak musi jeść. Może kiedy urośnie. A ty, co taka chuda? Bieda tam u was w tym mieście? Jak taka chuda chłopa nowego znajdziesz? Nie potrzebuję chłopa, stwierdziła Zofia. Jednego już miałam. Oj, co było, to się nie wróci, powiedziała matka. A żyć dalej trzeba. Niby dlaczego trzeba? Zapytała samą siebie Zofia w myślach, ale na głos powiedziała: Do szkoły ją posyłacie? Jak się zrobi cieplej, to i puszczę, obiecała stara. Umiesz czytać? Spytała Zofia. Umi, odpowiedziała za nią babcia. Umi litery, cyfry umi. Co jej tam więcej potrzeba? Rowę wydoić też umi, dla kur gotować też umi. Dziewczynka siedziała sztywno jak lalka. Co jak mnie zabraknie? Zapytała nagle matka. Co z nią wtedy zrobisz? Mama nas wszystkich przeżyje, powiedziała na to Zofia. A kiedyś ludzie twardsze byli niż dziś. Kiedy się z matką pod płotem żegnała, Majutka szarpnęła kilkakrotnie za rękaw jej sukienki. Miała w ręku patyk i tym patykiem powoli, starannie napisała w rozmiękłej ziemi: Mama. Jak mógłbym tam zostać? Pytał profesor Koniarski. Z moim imieniem? No przecież kiedy mówiłem, że m'appel Leszek, oni słyszeli Leszek. Porażka. Dzień dobry, jestem pan Porażka. Bardzo to Miszę rozśmieszyło, chociaż nie wierzył, że właśnie z tego powodu Koniarski wrócił do Polski. Po co my to wszystko robimy? Zapytał nagle chłopiec. Co takiego? Po co czytamy te wszystkie książki i stale próbujemy coś zrozumieć? Po co tworzymy nowe języki? Po co się ich uczymy? Taka jest ludzka droga, nie sądzisz? Profesor odpowiedział pytaniem na pytanie. Misza milczał. Tak człowiek podróżuje przez czas, ciągnął nauczyciel. Tak z nim walczy. Szukamy słów, snujemy opowieści, bo gdyby nie to, wtedy co? Wtedy człowiek byłby najnędzniejszym ze zwierząt. Każde zwierzę jest tej ziemi potrzebne, nawet szczur, nawet robak i mucha. A człowiek do czego jest potrzebny? Misza milczał. Każde zwierzę zna swoje zadanie. A człowiek, Misza, przypomniał sobie ślady wilków na śniegu i to, co dawniej mówiono, że wilki, jeśli chcą, mogą zmieszać się z nocą, rozpuścić się w mroku, zniknąć. Ptak wije swoje gniazdo z tego, co znajduje w lesie. Człowiek z tego, co znajduje w sobie, ciągnął profesor. Człowiek wymyśla, stwierdził Misza. A gdyby nie wymyślał, wtedy byłaby tylko sama prawda, powiedział Misza przekornie. Sama prawda? Zapytał profesor Koniarski zmienionym tonem. Czyli co? Milczeli przez dłuższą chwilę. Nie wiem, kim jestem, powiedział wreszcie Misza. Jesteś jeszcze bardzo młody, odparł profesor. Znajdziesz swoją opowieść. Próbowałem pisać, wyznał nagle chłopiec. Próbowałem pisać wiersze. Wyciągnął pomięty notes i podał go profesorowi. Koniarski wyjął zeszyt z rąk chłopca i zaczął go powoli przeglądać. Misza siedział jak na szpilkach, czekając na wyrok. Profesor zatrzymał się przy jednym z wierszy i zaczął czytać na głos. Misza zrobił się czerwony jak burak. Serce tłukło mu się w klatce żeber, jakby chciało wydostać się na wolność. Usłyszał swoje własne słowa wypowiedziane głosem innego człowieka. Był poetą. To tylko takie pierwsze próby, powiedział drżącym głosem. Pracuj, odparł Koniarski. Po prostu nie przestawaj pracować. Chciałbym budować mosty, powiedział Misza. Jak doktor Esperanto. Zbudujesz nie jeden most. A pan? Ja już swoje przeżyłem, odpowiedział profesor pogodnie. Wszystko, czego potrzebuję, mam tutaj. Poklepał dłońmi blat stołu, choć zapewne miał na myśli podłogę i to, co schowane pod deskami. Dam ci coś, zaczekaj. I wyciągnął z walizy tomik wierszy Puszkina. Ten, z którego czytali na samym początku, kiedy Misza dopiero odkrywał miłość do poezji. Jest twój. Misza pragnął coś powiedzieć, coś uroczystego, czego domagała się ta szczególna chwila, ale z przejęcia głos całkiem uwiązł w gardle i w końcu wydobył z siebie tylko zwyczajne: dziękuję. Powodzenia na maturze, powiedział Koniarski wesoło. A kiedy Misza stał już w drzwiach, dodał jeszcze w tym swoim tajemniczym stylu zaczerpniętym z jakiejś nigdy nie napisanej księgi: niech twoja pamięć będzie moim domem. Wiktoria Gorodecka, ja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Muzyka Tomek Wachnowski. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Literackiego. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Barbara Marcinik, zapraszam. Zapraszam również w imieniu Baszki, czyli naszej pani od książek i od lektur. No i przypomnę tylko, że po godzinie 12 naszymi gośćmi będą m.in. Daria Zawiałów i Marcelina Bednarska ze śląskiego znakomitego zespołu Frele. Zapraszamy do reklamy. Barbara, home office mamy, tak? Mhm. No ale sprzętu nam brak. Jakiś monitor, drukarka, nie wiem, może szybszy laptop by się przydał. Marian, spokojnie. Wejdź sobie na mediaexpert.pl i kup, co tam potrzebujesz. A, sprytnie, Barbara, sprytnie. No. Teraz tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do home office w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Firma Lidl Polska pragnie gorąco podziękować swoim pracownikom za ogromne zaangażowanie i odpowiedzialność, którą wykazują w tych wyjątkowych chwilach. To dzięki Wam ludzie w całej Polsce mogą być spokojni o to, że nie zabraknie im rzeczy niezbędnych do normalnego życia. Do tej pory, kiedy dbaliście na co dzień o świeżość i czystość w Lidlu, byliście naszymi bohaterami. Teraz jesteście bohaterami dla wszystkich. Dziękujemy. Żegnamy reklamy.